pişman ettim gelsene. Yak ellere nellere, bu yılda kavuşmadık. Yak ellere nellere, İnşallah gelen sene. Yak ellere nellere, kurban şirin dillere. Yak ellere nellere, kurban şirin dillere. Yak ellere nellere. Şirin dillere, yak ellere, ellere, kurban şirin dillere, yak ellere, ellere. Şirin.